Ісусе, бо за мене ти тяжко страждав, переміг всі пекельні спокуси і спасіння мені дарував. З ранніх років тобі я співаю і мело. Пісня ласки, любові, прощення надихає на жертвенний труд. По життєвій дорозі смирення у святої вітчизни дух. З ранніх років тобі я співаю, мелодія ця незема, ні тривожні біду підіймає, укриляє надію вона. То спіши до Спасителя, друже, поки пісня любові гринить. Не вагайся, не будь же байдужим, а спасіння приймай зуми. З ранніх років тобі я співаю, і мелодія ця неземна, ні тривожні мій дух підіймає, окриляє надію вода. З ранніх років тобі я співаю, і мелодія ця неземна, тривожні мій дух підіймає, окриляє.